مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورة الرحمن هو نجم كارتير شكرا. سورة الرحمن مدني سورة نزولا 97 نمبر دري كم سل فز سوتر آدم نادر شعر او ترتیبا 55 نمبر دے 55 فز سوتر قمر نہ لگو دے شعر رب تو سر د مخ کس طرح پسو وجود دے یو وجدارا چې مخ تر کې عذاب مجرمان بیان شو او دې تر کې انعامات د مکرمینو چ اللہ فضل کھڑے رہی عزت مند کھڑی دائی انعامات بیان دیو جنر بسیران دوی موجا مخ کی صورت ختم کو چھ متقیان با جنتون کی اللہ زبنا سی نو دی صورت کے پچینو کے بھئی نو دی صورت کے داغ چینو اور داغ نعمتونو تفسیر کو دا دیو جنر ور بسیران دوی مدر موجا مخی صورت کی کرشمہ شق القمر بیان شو سر کی اون دی صورت کی قدرت نور کرشمی بیانو دی دیو جنی اور بسی راوڑا سلورم رابط مخی صورت کی سلور دا لیوی چو قرآن میں احسان کر دی نول دا سر کی وی چا الرحمن علم القرآن دا دکر کئی چا دا دماد رحمانیت اثر دی چو قرآن میں احسان کر دی پینزم ربط مخصورت کے آخر کے چیندہ ملک مقتدر جو دکتا آور کی صفت دکھر گئی دا اللہ الرحمن ملک مقتدرم دے خو الرحمنم دے دیو جنر پسیران امتیادات دو صورت صورت ممتاز دے فاغیو آیت بانے فوی ای آلہ ربی کمات کدمان چیدہ یو درشدار 31 بار بزی صورت کی بیلے شرے بلہ دا شاہ نیشتے دے امتیاد صورت ممتاز دے فات نمبر 15 بانے چی خلق الجان من مارج من نار بلدہ داشان نشتے درہم امتیاز صورت ممتاز دے آت نمبر واللہ سم 17 بانے چی رب المشرقین و رب المغربین بل امتیاز صورت ممتاز دے ویل سم شلم بانے چی مرجال بحرین یلتقیان بین اما بردخ اللہ مقیان بلدہ داشان الفاظ نشتے پینزم امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 27 ویشتم بانی جو آیا قاوج ہو ربی خدل جلال ویر اکرام بردار اشان نشتا شپاگم امتیاز صورت ممتاز ہے اعتبر 29 یو کم درشم بانی یا سالو اندر سماتو ار کلیا من ہو فی شان وم امتیاز صورت ممتاز ہے پایت نمبر 33 درشم چیا معاشر جن والین سین سطاعتم انتا انفوزو میں تاری سماتو ار بردار اشان نشتا آتا میں امتیاز صورت ممتاز دے آتا مر دواویا جو حور مقصورات من فل خیام بدا شانیشتا مقصد دو صورت ہوں مقصد صورت مبارک فی کلشن ہو اللہ دا ثابت ہے چی ارتک برکات اللہ چی اب فدی بان دلائل اقلی بیا نہیں اور دا دو صورت ذکرہ باقی رکھے تقسیم دو صورت صورت دریج سیر ہے ادر رکو دے ہر رکو یو ایسر اول ایسا یعنی اول رکو اکی دے بیانی چی خالق کلی شد واللہ اکینا دویم رکو یا دویم ایسا اکی دے کرنے تخویب منکرین تا او تفتیل لجہنم کئی درم رکو یا درم ایسا فاغی کی بشارت ورکی منون کو تا او تطفیل کئی دی جانت دی نعمتونو الرحمن دا اللہ دیر نمونہ دی یو پک دا اللہ نمونہ الرحمن دی دا فوضن فوالان دی یعنی دیر لوی مربان چی ار چا تیرا رسید دی مربان تیا دوست تا دشمن تا ار چا تا علم القرآن خودل دا قرآن دای دا رحمانیت یو اثر بیان کرده که چه دات رحمان نه دای مربانی دا چه قرآن خود داره خلق الانسان فیدا کرده انسان از بکار خدا و رفتار دا کلام خود تقاضا دا کهی چه الرحمن خلق الانسان علم القرآن لگه چه انسان پیدا نو قرآن چا تو خو نو تعلیم نو قرآن مخی که پا تخلیق دی انسان بانی اشاره دیتا کهی چه دی انسان دا تخلیق شور دی فارده دی قرآن دی انسان دا تخلیق شور دی فارده قرآن اوز خبرم آسانه شو لکه یو حدیث کرا دی کل میسر لما خلق له هر یو چه دی آسان کرشه لگه کار لکم لچ پیدا دی او سوک چه قرآن گران دی دا بیوکوب انسان دی لکه زنی دی مخ صورت کهوی چه ما آسان کرده قرآن سلور دلفی او صورت کهوی ولقد یسرنا القرآن لذکر فرد منتکر قسمی فدا چه ما آسان کرده قرآن دی فرد فن و نسیت سوکشته چه فن والی نو دی را که دا ثابته ای چه انسان تخلیق شوی ده فارده قرآن ده ویچه هر کالا کمشیلا سو پیدای نگو تا سان که کل مویسر لما خلی خلو هر یو شیع سان کرده شویره لما آقا کار لا چه کبلا پیدا کرده شویره اللہ انسان پیدا کرده قرآن لا نگر رست مخ کتیر سو ده ازاریت که وما خلق تل جن والانس الا لیعبودون مگنی پیدا کرده انسانات جنا مگرده و فرز ما عبادت کی عبادت با اللہ پیجن چه قرآن تا کیه نکنه یو دا یا دوی معنی دا دا چه تعلیم دا قرآن مخی انسان روس بی مطلب دا ہے چه اصلی که دا قرآن تعلیم نی اگر سر انسان نده آدم دا قرآن نثابیت دی ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك الانعام برمزون اولئك هم الغافلون سورة اعراف کے ذکر شو آیت نمبر 179 کی یو سل یو کا متیا کے نو دیرہ کے تخلیق دے انسان روح قرآن نو مطلب دار ہے چاہے انسان چاہے قرآن نہیں اگر انسان حدیث کی برازی چی انا دادی لیسا فی جو فی شیع من القرآن بے شک آگا سڑے چلاغ پسیدہ کہ قرآن اول علم نی کل بیت الخرب داروان کانڈر دے نو الرحمن عام مربان ذات علم القرآن علم القرآن خودل القرآن خلق الانسان نو دا یو دلیل چه رحمان جد اللہ دات رحمان دے چه علم القرآن خودل قرآن نو خلق الانسان پیدا کرده انسان دا دلیل اقلی یو پیدا کرده انسان نو جده قرآن و انده به انسان شکن علم البیان خودل تبیان الشمس والقمر بحسبان و دویم دلیل چه اللہ رحمان سنگ دے الشمس والقمر نور اسبومه به حسبان روانی پک پلان دادا بانده اگر روز سمخ که نکیگی و نجم و استوری و نجم نجم پا مانا دا بوٹی او بوٹی دا وارد بوٹی دا گلن مولن و شجر و اونه یس پیدان تابیدار دا اللہ اگر اگر اونه او بوٹی دا اللہ تابیدار دی ای انسان چې د قران ته کینه نه استه انت د الله تعالی د ارنه شو ته اونو بوټو دلان شي هغه نور اوس موږ په خپل انداز روان دي کم ټول چې الله مقرر کړو په غیر روان دي ای انسان اته د انسانيت نه کتر اكوشه غوي شو وسما اسمان رفع فور تکړه دي الله وازر ميدان اي خود په دې کې ټول اغله چې کوم اندازه مقرره ابن برکیګ نه کته کیږي کم کار جو تا والا کړل کم کار جو تا والا کړل ا کار ټیک ټاک کوي ایسا تا چې کم کار والا دي تا غو نه کوم الله تغب توفیق فی المیزان سرکشی بکوی پا پا طول که واقیم الوزن او قدرهی پورا که طول بلخیص فی انصاف سرا ولا تقتل المیزان اکامی مکوی پا طول که دیده که دیده اللہ پا دی میزان راوڑی دیم مخ که دی انسان پیداش پی ذکر کرا او پاغب آسو ردون موش پی انسان مانی چې انسان په خپل ټول پاتې نشه دا درې ډول میزان راوړل دي رومبي میزان نه مراد اخر دی چې الله انسان کې اخر اچولی دوی میزان نه مراد علم القرآن یعنی عقل ته اشاره کوي خلق الانسان انسان چې پیدا کړل دوی اخر اچولی کنه دې دا کې دا درې ډول میزان راوړل دي نو په تل کې انسان په درې ډول کې باندې بیماني کوي دکاندار یا ترک ڈنڈای کسی چل کی او یا پا پا پا کانو کسی رو کی فوشن یا او تلاس کی دی دری طریقی بانی کئی نو دیدہ کدر ذکر کردی انسان خلقل انسان اللہ انسان تیرا کردنے اخری فکر پورا کردنے دویم شور فیرا کردنے اللہ مر قرآن چی تشکل بانی تری نو خودا قرآن وطم خولنے ابی علم بیان دا درم چې قران دې بیان کړم د تش قران دغه نه بیان کړم دې دې کامل انسان شي او دا کې د سوره دې چې اسمان د میزان د میزان سوانا یعنی انس لړم په میزان نه مراد هغه خلق الانسان د شرع چې انسان کې الله کړی ټولې دې میزان نه مراد علم د قران ته اشاره ا درې میزان نه مراد علم بیان علم البيان نچار کر انسان نقو اقل نم کاروانا مشتا ادو خدای کتابی ما او نبی انی ادو خدای کتاب بیان کن نو دیسه شو دید اغا نور جاندار تو نلان در آده او گر اغا نور از پنگمائی چی بی جان شان دی پخ پر کار پخ پر طول اولار دی اغا بوٹی اغا اونی بوټه داونه جوړه شو دونه بوټه جوړ شو بوټه داونهونه شو انسان حیوان شو چې قران ته کېنا اسمان په خپل ځای لاړ نه بر نه کته دي او کم کار چې تعالی والا کړ هغه کوي هغه کوي ټیک ټاک انسان چې کم کار والا شو او والا وغيونه کوي فوجي دارنګ والارض اوس پیندم د ازمکه وضعای خود دل الله للانام د فرد د فرد مخلوقاتو ادمه که چکو کار پیدا کرو آغا کئی علم نظر ارد کفاتا احیاء و امواتا ادمه که ٹک ٹاک کار کئی جواندو لکار کئی برا پی فصل کی او مرد پارم کار کئی لان دفکی دفن کی گی آئی انسان چکم کار پیدا گو نشا انسان تزمه که رم لان دشوی فیا فاکیاتو پر از مکہ کی میویری وان نخل و کجوری ذات الاکمام غنچو والا یا غلاب غلاب وان غلاب کی بندی کم لستوری توی نکمت دا جلخ پر غلاب کی بندی دی نو گورا اکا جوری ام فائدہ رسی خلقو تا تانچا تو نرسی فائدہ وان حبو او دانا دو اسب بوسوالا دادا فیدا کردی ورحان او گلونا دام اللہ پیدا کردی او غیق پر کار ٹک ٹاک انسان تاونکا فبی ای آلا نبا کمی و نعمتونو درستازو دوار دروائے دا لفظ یو دیر درفتی صورت کرا دی نو یا خدا مطلب دی چه مخی صورت کے ولقد یترن قرآن لذکر فارمون مدکر سرور ذکر شو یو دل اغا اصل و ادری دل اغا تاکید یو دل اصل ذکر که ادری دل تاکید لرارا نو دې دا کې د 31 بار چې دا راغله د دې کې یو اصل دې دیرش زر تاکید دی ځکه دیر زر تاکید دی هغه درې چې کمګري درې چې په لسو کې ضرب ورکې نو 30 چې جوړېږي مطلب دا دی چې دلته د درېو په مقابله کې لس ځله د قرآن دا لفظ در د نعمتونو مطلب چې په قرآن باندې په یو یو حرف باندې لس دې کوي دی اشاره دی تاره لکه حدیث کې مرا دي چې نبی اسلام ویل ته قرآن یو حرف چې وایي سړی په تدبر سره نبی به لس دې کوي دی بیا نبی اسلام وضاحت وکړي چې حرف الف لام میم حرف نه وي بلکې الف حرف لام حرف میم حرف فالف لام میم باندې 30 نه کوي ملاویږي نو دې کې اشاره ده چې مخ کې د قرآن بیان کړو چې تر کومه درې ځله دلته کې په مقابله کې دیرش نعمتونو ذکر کړو یو دیرشو دا یو اثر شو او درې چې کوم تقدیر شو او تاکیدات شو د دریو په مقابله تیر شو مطلب دا چې هغه حدیث ته اشاره ده چې په یو قرآن په یو لفظ الله ستاسو نعمتونو در کومه بعضی خلک وایي دا تکرار دی او تکرار د کلام عیب یې کینو نو دا الله په کتاب کې تکرار څنګه راغلی چې قرآن وایي دا تکرار نه دی بلکې دا تکرار باندې وو چې نعمت یو وي او دا په 31 بار راغلی نو هر نعمت سره جدا جدا راغلی دی نو دا هر نعمت لپاره جدا ذکر کړل کوم سړی دوی ته وایي چې بچیا هغه طالبان سپلای غوښتي ته ولې خو سبق نه بچیا طالبان جامع خپل ته ولې سبق نه بچیا طالبان سیکل ته ولې نو دا تکرار نشه په جدا جدا دغه باندې دی حالي شو نو دې دا کې جدا جدا نه مسر را ذکر کړی تکرار نه کلام نه دا ښا بلکې دا یې دی حالي د هغې نه مسر اجدا مې لکړی ته ولې قران نه ځکه دا مې لکړی نو ولې قران نه ځکه ولې د الله نعمت شکر نه ادا کړي د قران له نعمت خو نشته کنه دا آیات چې کله نبی زان اولسته نو جنات ویلي چې لا بشم من نعم ربنا نو کذبو فلک الحمد لا بشم من نعم ربنا نو کذبو ای رب زمونږ موږ ایشی باندې په ایشی او شهر ایشی نعمتانه چې دای تکذیب کو فلک الحمد نو چې نبی ته په صحابه وي نو هغه یې اونوي نبی ته وایي تا نه جنات خو ګوره ای بار د چې ما وای په ویه یالا کو رب کو مات کو نه بدای لا به شی من یم کرم من نعم کا رب کو رب نا نو کذو فلک الحمد فبی ای الا نو کم په کم نه نعمتونو درت تاسو دوه در وای دوه نمبر ان سب جین دی دا کله قران مکلف چې کوم ان سب جین دی کنه فرشتي خو نه دی انا نور حیوانات دی خلق الانسان دوش پغم دلی پیدا کړل انسان پیدا کړل الله انسان مې سلسان دو اوچې ټنګې دون کې خاورې کړ په خار په شان نه ټیکري کې سلسان اول انسان تراب خاور الله فرښتو باندې زما کې مخ نه راغون کا نو بیا هغه او به په کوټه تین شو تین خټې دوی نو بیا واغه په فرښتو باندې اخټه نو حما شو حما مون ویلو حما په صورت هجر تر شو حما تور باندې خلک او تور ته باندې د حما خپل معنا اغل دی اغل شي او چې واغه کلی شي خټه او کې خدای دا تور شي نو بیا حما شو نو بیا چې کې خدا نو هغه خمبیره شو مسنون نو بیا د هغه خلاصه وشته ولکر خلق الانسان من سلالة من طين زوتی مومنون که تیر شو نو بیا سلاله شو نو سلاله نو بیا الله پاک آدم بابا جور که نو آدم بابا جور که نو آغا سلسال بیا تنگ بیکو کلپ خار لگر تکری تکری دیتا ہوئی چی خط پور که پخشی لکه منگی کٹوائی اندار بلسا چی پا خطی نجوری کلا نجور که آبیا پور کی پروخ کی آئی تاوی رکی فخار نو دا بطن کو کل فخار پشانی ٹکری و خلق الجان اپنا کرے اللہ پیرے من مارج من نار د ګډ ورنا من نار یعنی د ګډ ور لوګي د ورنا مارج ویل کیږي کله چې سړی دا ممبتیو لګي یا بل څه دا ممبتی چې کوم دا شغله جو د دې دغه نه د دې باتای نه بره شغله جوړ د باتای او د دې اور په دې مینس کې یو شین غونه کې ځای آیت ویل کی مارج او د کډې ګرم شهر پور کې د کډې ګرم ده شین ده نو دا شیطان د جوړ شه د مارج نه یا دا سخت سرکش ول دي د دا ماده سرکش ده آیا انسان جوړ شه د خټې ده انسان کې غریبی ده کله چې انسان قران وای د په خپل اصل باندې پاتې د کې غریبی ادي کې تواضع راشي اکل چې انسان قران ته کې نه ني او سرکش بیا دې الان کې دې پیدا د خټې نه د خاورې نه خاورې کې وای جديده نه پات ته کې او د سرکش راشي قران ته کې نه ني نو که جنات سرکشي کوي خیر دی خدا د ماده د اور ده انسان ته پسه باندې سرکش کې ستا ماده خو د خټې نه تا خو جنابت ته خټه خلکو ته فائدہ راځي چې تا فائدہ راځوي او ته چې نقصان راځي او ته شیطان دی فبأي آلاء ربكما نعمتون رفتال دعا دروای او ساتم د رب المشرقین رب د دوه مشرقونو دی او رب المغربین رب د دوه مغربونو نو مشرق خو یو دی او مغرب یو دی د دوه دی من غوسو صفات کې رب المشارق په لکه ته دادا بیان کړو چې مشارق چا مړه کله لوی رب المشرق او المغرب رب المشرق او المغرب لکه سورت بقره تک صفات را کتر شو دار سورت مزمل کې ورا شي رب المشرق او المغرب لا اله الا هو فاتخذوا وكيلا نو انت يوم مشرق ذکر کړه او مغرب يوم او دیا که دو مشرق او دو مغرب او بزرد صحفات که مشارق دیر مشرقونا نونگویلو چه کلو ای رب المشرقی دا فیدبار دا طرف مشرقی او طرف ده مغربی او طرف ده او چه کلو مشرقی نوی نو شروع ویلی که گی خطو دا نور تا مشرق ویلی که گی آن ازایت جاگه دا نور رفی مشرق دا مشرق دا کوایی چه نور دا آن را خیزی ا مغرب غروب غروب لو بيدو ته وي نو مغرب ته مغرب ده کوي چې دا خپل نور ډوبيږي دا خپل نور ډوبيږي نو دوه مشرقونه څه معنا یو د جنی مشرق یو د تکد اوړي مشرق بر د انور د شمال غړنا مشرق شمالي طرف نه راخيږي او په جنی کې نور راخيږي د جنوبي طرف نه نو دوه مشرقونه شي په ادبار ده مشرق الشتاء ا مشرق الصيف مشرق الصيف د ګرمای مشرق ا مشرق الشتاء د جمی د راحتو د نور د راحتو طرف ا دغه مغربین هم دی په جمی کې کته اردو کې په اردو کې پر اردو دی دا مغربی او کله چې مشاری کوئی ا دا روزانه روزانه د نور د خطو زایو 365 مشارق دی مشارق د نور د خطو درودانه جدا جدا را دي زنه دي خو مون په نو پويږي دا جدا لګ لګ دا فرق کوي لګ لګ په دې جمی کې بیا پته ودی چې کته را پورې پر روز بر راش نو دي دا د کر کوي چې ګورغه مشرق بدل نشه مشرق بدل نشه مغرب بدل دا موسم اشاره موسم ته چې ما چې جمع اوړ نشه اوړ جمع نشه اور خپل وخت باندې ټیک ټاک دی اور هغه پسونه کوي او جمع ده په خپل وخت راځي ا انسان ته خپل دغه پریوته د خپل طول نه پریوته تاله و تور الله فتا کې انسانی دي خو ا فتا ز احکام لا وکړو او ته خپل طول نه کته لاړې یا بر لاړې کم وخت په بی ای آلا نو په کوم یو نعمتونو طرف ساو دوه دروم وای اوتنا هم دلیل مرجال بحرین مرجال بروان کری اللہ دو دریا بنا ایل تقیان یو بسا تا مخامخ کی گی بین اوما بردہ ہونا پا میندری کی فردر لیم گیان ناوړي او بل ته زیاتې نه کوي نه اوړي نه بل ته وګوره خواږي او جدا دي او ترخي جدا دي خواږي ترخو ته وانوړي او ترخي خوږو ته او خواږي ترخو ته وانوړي انسان ته ګډ وډ کړي ترخي او بشر کړه خواږي او ته اطاعت ګډ وډ کړه وا لا اله الا الله محمد رسول الله او تر شرک په نام مات کړي ابل ته مشکل بشاو ته تا وای تر څه ګډ وډ کړه ادر یابونه په خپل لغ روان ټیک ټاک نه هغه یو تاوړی نه ګډوډتیا نه کوي او انسان ته ګډوډتیا وکړه او ته دغه سیندونه لاندې شې فبی ای آلا نو په کوم یو نعمتو طرف ته دواړه درو وای یخرج منهما روض دې دواړو دریابونه الورو غټ ملک لري ول مرجان اوړې ملک لري دا نظم دې اوور دغه دریابونه که خوږیو بودی اګه ترخی دی اګه فائدہ رته خوږیو به خدا فائدہ رته چې خلک سکی لا می پکې او په فطر ته وکړي او ترخی به غیب رسول الله بل خل شي انیس کل شي ان کما ته ملګر اګه راغی خو فائدہ ور کوي کنه ملګر لري همیشه راو دي ترخو بنخه د ترخو بنا خدای دوار ذکر کړی دی نو بعد خلک وایي بعد خلک وایي چې کومه خوږی او ترخی او ځکه کنه د کده جوړي د کده ترخی او خوږی دا نرم مؤنث مذکر شي نو مذکر او مؤنث شي او دای شي دا کنده ملګر پیدا شول او امر جا ابا دی وایي چې ملګر خو جوړي په دغه ترخو وږي خودی کې شفای نه دا شفای چې کله باران کیږي دا شفای بر راشي داخله کولاو کی ان باران چې سات کراشي د خوګو باران خو خوګي وبې کنه نو شپای خو یې په دې تر خو وبو کې شپای ویل نه کنه ا صندوق کو دي کیږي سی پی وته فوټ کې نو چې سات کې پای کې د دغو لګي ته باران نو داخله بند کې چې خله بند کته لاړ شي نو په سونو زرګونو کال بیا بعد دا ملګر په دې کې راغو بو نه جوړې دا خوګو بو نه نو گویا که دا باران دا با دا نطپا و دا شفای چه دا بچه دانی و او دا ترخی و بچه و دا خیطا و نو پا دیکه جوری دا دیدی و جنه اشاره دیتا و کنا او کلا کلا اگه شفای اگه پا یو سازگی بند نیشی نو دویم سازگی بکرا شی نایی که بیا دو ملک لري پیدا کی واغه دواړه چې کوم دي یوې قیمت تندرسي دا یو چې کمی دي ته دورتون یتیمتون دا هغه یو ملک لري یل به مثال یتیم نه به مثال او د امام اکبر رحمت الله علیه ته یتیم فی الحدیث شوی لکی خبره څه مطلب شه چې په حدیثو کې دا هغه مثال ته نشي پیش کول دا معنا ده یتیم فی الحدیث ما را فا احادیثو که بمثال انسان دا دا قمر احادیث چاہتا نو یادا دا قمر خلوی محادث نو خو اگد احادیثو کار نکو اگد استنباط کار کو پوشی انو دا دی وجن اگد احادیثو کار نکنی ورن فا احادیثو که اگد دورتون یتیمتون دے انو توش پوشی یا خرجو من هما راو دے دیدوارنا اللو اللو غټه ملګری لري ورنځان اوړې ملګری لري نو تا نه انسان نه غټه ملګری راوته توحید بیان کې نه وړه ملګری لري چې سنت بیان کې اته راغ سامان دا ترخو بونه بلند شي په وی ای الا نو که په کوم یو نعمت در په ساتو اړه دروای او څه ول سم دل ولو الجوار منشات ادي الله تابعدار دي دل کی کشت ہے منشآت و دنگے دنگے فی البار پر دریاب کے کل آلام پشاند غرونو او گورا کشت ہے سن تابیدار اللہ نا آتا دا اللہ تابیدار نشوئے چو قرآن میں ترا لے گلے اقل نتا در کے اچولے اب بیان کون گلے قرآن میں را لے گلے پارا دمانہ کے اول دمانہ کے نبی علیہ السلام بیا بیانو کی صحابو بیا تابینو زم پر دمانہ کی شل قرآنو بیا موږ د ملګری شو او موږ نور صبح تاسو نو اره زمانه کې الله د قران د فار بیانونکو برا اوسې او تاسو جوړ شئ تاسو اته دا کشتای نم خراب شه کشتای خلق له فایده نه سي اته فایده ورنه ته نقصان شه خلق نه فبأي آلاء نو په کوم یو نعمتونو درب تاسو دواړه درغوای دا یو دلایل ذکر کړه په دې چې الرحمن خیر و برکت الله چي ضرورت مقصد مداره جو بارک فی کل شر الله هر یو شي برکت الله چي دا یو دلایل په دې ذکر کړه پر دې یو نسمې چې خلک یو نسمه دی له ورکی اجرت په مال کې بابا برکت و چي دا یو دلایل په دې ذکر کړه چې بابا برکت نشه چوله برکت الله چي ګوره الرحمن برکت چوله کنه په ارته کې برکت چوله په اونو کې په حیواناتو کې په انسان کې په غرونو کې په دریابونو کې په ارته کې الله برکت چوله په نور اسمه کې نو دک الله برکت چې دا په نورو نه ورکوه او د دې نه آت نمبر 24 درسته دا دوی ورکو پروکودا دا دوی ورکو دا تر آیت نمبر 45 پورې په دې رکو کې په دې رکو کې د جهنم هولناکي بیانې د فرد یارو د منکرینو د قران اجراته بیتول لګیاي واژه دا ته چې بیتول لګیاي او دا د فضل شته چې انجام مرسي کل من علیها فان طول آتو چه پیز بکواندی فان فانی کی فنا کیدون کلی و ابقا وجه ربی کرن اپات بشی ذات ربستا دل جلال چه خاند بزرگای و الکرام دی ذات تی طول فنا کیگی چه فنا کیگی غلائی دا بلدی بی اگر اللہ بیا مشکل بشاوی چه فنا فرا دی دیو جنو خیبرای مسلم بیلو کنن آنچه فلما جن علی الليل راى کوكبا قال هذا ربي چشپ چون ستوره وی دا ما رب ده فلما فلرك الجفريوت وقال له احب الافلين من نكون پروتون کو سرا مولارو وای اندری وادی مرتو به دلیل لا احب الافلين گوچو خلیل څنګه ابراهيم خليل الله صلی الله علیه وسلم چلاو حب الافلین چه فنا فران دی اغا اله نشکن و توکل على الحی الذي لا يموت اذان اس بار بجوان دی اغا دار چه فنا فران دی سورة فرقان کتا سلوستو آیت نمر 59 کو آیا 58 فواشن نو آر یو شه فنا کی چه فنا فران دی اغا اله دی اغا مشکل بشاو داتا دی کم بختا مشکل بشاو داتا خوادات دی چه فنا فران دی کل من علی فان پیغمبران فنا کیدون کی اولیاء فنا کیدون کی فرشتے به فنا شي جنات به فنا شي د دې کې الہ د کوم نه جوړیږي نو هر یو هغه څوک چې په دې مکه باندې فان نه فنا کیدون کړي اپا دې بشي ذات رفتا چې خوند بزرګ او دې ذات ته نو په کوم یو نعمتو درفتا دار دار در وای یسالو من فی سماوات الارض سوال کوي د الله نه څوک چاسمانو د موکه چې په خپل سوالي هغه داتای هغه سي خپل سوال کوي کسبان کې فرښتې دی هغه سوال کوي د الله نه الله اجازه پر کوي هغه په ځمکه باندې انسانان دي هغه سوال کوي د الله نه نه په ځمکه کې لاشته نه په ځمکه کې لاشته تاسو لوستو په سور د خروب کې آیت نمبر 84 کې او هو الذی فی السماء الہ او دا الله دا چې پس باندې کې الہ دې جتر او پس ما کې الہ دې او دا الله په یک پته دا ته په ذات دې دارې سورته انا ما دا نمبر 3 کې تاسو او هو الله فی السماء فی الارض دا الله پس باندې کې الہ دې پس ما کې الہ دې او دا رنده ته ما او په سور فاتر کې تاسو لوستو یا یو د ناسو انت الفقراء الى الله او خلقو تا ټول محتاج الله تا نو خلقو کې او خلقو پیغمبران دي او خلقو کې اولیاء نه دي او چې محتاج ته محتاج ته غواړي نه غواړي کم وخت یسالو سوال کوي د الله نه غواړي د الله نه اته چې اسمانو کې مو کې پیغمبران د الله نه غوښتي دي چې بیماری تر اغلی دي و ایوب از نادا ربو انی مسل در و انتر حم راحمین فاستجبنا له و فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. سورة انبياء دور تراث چورات کی ذکر شو ذکریا زما الله سوال کوي و ذکریا نال ربه رب لا تذر تذرني فردا وانت خير الوارثين. آیت نمبر نواسی کی انبیاء کتر شو الله نے سوال کوي در نبی اسلام استغفروا ربكم فاستجاب لكم. نبی اسلام سوال نو کړي په غزوه بدر کې الله نه چې فریاد کو الله ته. دا نوح علیہ السلام سوال نو کو چې ربي اني مغلوب فانتظر زما امدادو کې مخکې صورت کې تیر شو ګوره اني مغلوب آیت نمبر 10 کې فانتظر زما امدادو کې. دارنګه یونس علیہ السلام په خېټه کې आवाज نو کړي چې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله ما سوال کړو یس دار فرښتیم دا نه غواړي چې غواړي د بل د الله نه غواړي هغه لا نشي کېدای. خام یس الو من فی سمات الارض سوال کوي د الله نه آتو چتوانو کې په ځو کې دي ټول مخلوق الله ته محتاج دي. کل یوم هو فی شأن هر یو لمحه دا الله په خپل کار کې دی سمانه یعنی ایس یو لمحه څوک یې الله اختیار کړ نه الله دی یو لمحه یو په لمحه دی یو لمحه اختیار چلنه ورکړي چې دې کې تکوا چا د تا د دوبرو کو چا د پورو کوم نه دا نشته. یا دا ته متصل کلام بوتل شي چې اصل عمر په سماوات او ارض کله یوم سوال کوي دا الله نه تاسو چې تاسو باندې وکړي کله یوم پر لمحه کې ادا هو فیشان ځان نشو دا لا په خپل حالت کې دی په خپل کار کې هر وخت دی. فبی ای آلا و کما نعمتونو رستا دوار درو وای سنفرو لکوم درد چی ایساب بانگو متاثر سنفرو او لفظی مانا و درد چی پاری پتاد شمساد و فارا ولی اللہ نوزگار ایسا نوزگار و آقا سڑیوی اگا کسی چی اگا اسباب و کار کئی دا اللہ پا کن مان چی کار کئی او حزگار دی باشی نو کتا دا مانا ہے که در چیز اوزگار باشم صادفا نه بارو غلطی گی بیا کن فا کن سمانا شو و یر تاویل خشت این لفظی مانو پکار دا نه امام بخاری چوی سنو حاسب بکم تاویل دنه کنی سنو حاسب بکم در چی ساب بکم تاو سر و درمو شو چی دا بلتا دی آواز کو اب بلتا دی مشکل کشا دا تاوی دی فردریز بسر ساب کو تخویبی اکروی دیو کسم نو کوم یو نه ماتون درم ستاسو دوه دروغه او بیا څنګه سره تخریب نه دنیاوی یا ماشر جنې او ټولګي جناتو انسانانو ان ستاتو کجر ستاسو توادر سیږي چودې تعال ملکتار سماوات د اترا په داس باندې مخونا نو فاتفذو غزای کنه نو یا خو دجر دې چې تاسو ما کتاب ته نه کېنی تا په خپل انسانيت نو درې دیوان نه لاندې شوې نو زمو عمل کیسه نه اوسه خړای زما سکای زما اوسه زما عمل کې نو دې کړې مګا او دې د هغه چا په تلاړ شه چې چا وکم باندې چا ته دا تا وای چا ته اوسه دا کوم تلاړ شه نه فان فود دې کړه لا تنفدون تر نه شي وته تزمه کې د اسمان نه الا بالسلطان مگر فضور زور خودشته نه او جر کر زور دې نشته نه بیا په دې بل کې چوز په کمل کې سړې او سیدا خپل د قانون خلاف ورته خو نه غوا ته باغی وې نه کیږي که بغاوت کې د الله د ملک نه ځا او قدر ته او ته بغاوت وکړو د الله قانون نه چې قران دې سنت دې بیا خو زجر او یا تخویف دې مطلب دا نه چې ته دما په بل کې ګیرې تدما په بل کې ګيري تدینه وته نشي لکه وته نشي بیا په ماشي ولې کې بغاوت ولې کې لکه سورۃ سبا وګورئ آیت نمبر 9 سورۃ سبا آیت نمبر 9 کې دا شانت شو اولا مېرو ا نو ګورځ منکرین الا ما بین د مخ ته دینا ارسته د مې سما یعنی اسمان المکر مخی تا اسمان المکر لگی دیلی مثلا خکاری بنده تا دا زدکاری چی شا تا اسمان لگی دیلی چې خیدر ته وګوري ځمکه اسمان مطلب دی یو کتاب په پنجره کې باندې ته د اسمان ځمکه په لمنځ کې پنجره کې باندې کنه نو الله وایي ان شاء کجر غواړم نخسب بهم به مولار او به منډو دی په ځمکه تختیرې خو نه شي کنه او نو ستر علم کیسه په مینه سما یا براو غرو په دیوانه یو ټوټه ځمان وته خوشی نه لکه پنجره کې چوش منګک باندې سمالی هغه باندې غواړي مړول شي سمالی سو تر کوي نو ته په پنجره کې باندې ته خدا ته مونږ کوم نه شي پنجره نه بهاره او وتښتې ته په پنجره کې باندې شي د اسمان زبکه نو بد بد ماشي ولې کې دا دل مونږ دوتې شي نه ډوبای معنا مونږ کوکړه په معنا د زجر چې د الله د کتاب خلاف کې نو بیا د الله ملک ول وځي وځه کنه چې چا ته به ریکه د الله کتاب مقابل کې ا دغه بل کوی د ورشه وته خو نشي دغه معنا کې تخویب دی را چې ته د ما په ملک ګیره د اس بعد از مکه په ایمان په پیندرا کې ګیره چې سمال د نيز ما باندې ونی وې شما سمال د تبا کوم تبا کول شما نو ول بد ماشي کې قانون ما نه کنه یا معاشر جن او ټولګي جناتو بدمعاشانو او انسانانو بدمعاشانو ان ستاتو مشرکانو کجرتاتو توان رتیگی انتا ظلمت فر سماوات کلر چود اتاتو دا تراب دا سمان از مکونا فانفضو نو دای کنا لا تنفضونا و تین شیطاتو دا سمان مکنا الا بسلطان مکر پا زور بانی و زور خودشتینا زور دیدیشتی طاقت دیدیشتی و تینشی نو بیاچه شامل کیوزی دا غید قانون دا غید قانون خلاف مکو کنا فبأي آلاء ربكما نعمتوا درفتازوا دوارا درموا يرسلوا عليكم شوان داو سا خبر دا چدل تتگیری راوبا لگلش پتاز بانی راوبا رلش پتاز بانی شوادون لمبی من نار دور و نوحات علوگی فلا تان تتان استاد امداد بانی شکری دے شواد آغا لمبی توی چی اغیسا لگی نوی انو حاس اغلوگی توی چه ترا لبا نوی دا آد دا مخ که آتا تیمه بیان تا چال تیویلو چی تو وطه نیش دما پا ملکی بندی نو چی بندی نو اللہ که واری در بانی شغلی را گردی اغلوگی را بان را ولی نزول دی بچکولی شینا نو دی بند من شکر و بیا ای آلا نبا کمان نعمتون رفتا دعا در روایم فیضان شقت سما نفس کرد چی اوچوی اسمان فکانت وردتان نشی بادا تک سور ورده ورد ورکی گلده گلاب سور گلتا لگه سود گلاب سور گل بشی کد دیان پشان بودینی بودینا یو چمرا سری دادی کاغذ نلوگو نگتنی یو عام چمړې سپلای ته جوړیږي ابوذینه چې نه دستانی جوړیږي اینه پوستینه جوړیږي بلوزر ته جوړیږي او دا راګي خپوت چې کومه جموزه ته جوړیږي چې حبشې ته چې کوم دغه تل مهاجرین او په دغه کوم وفد تل د مکه د مشرکان آی چې کوم صندوق کړو هغه کې خانه جوړ کړی شپږه ته خانه نو اکا صندوق چې هغه باندې بودینه په چړاو کړو د بودینه په خخه جوړو د توای بودینه په دنیا کې مشهور بودینه نو د اسمان د شي څور کډ دیهان دا کډ دیهان دا په صفات شي ورته تاسو لپاره چې دا زه رسول لکه بودینه یا دا ورته چې کوم دا خبر د کان خبره اول دی ا دیان چې کوم ده دای خبر دویم ده خبر ثانی نو مطلب دا شي فکانت نو شي بدا اسمان وردا تن سور سور کد دیان پشاند شي بدا اسمان فکان نو شي بدا اسمان وردا سور نو بیا شي بدا اسمان کد دیان پشاند تیرو خوش دا اوس خبر ثانی دی کانا دفارشا نو سور بوی او لکه او د کثیر بدن او خدای ته شینخ کار کنه او کلک کاری نو دا به توشي او دا بل کثیر په شان دی او به پیږي نو فبی اعلی نو به کومه نعمت درفتا دوه تر موه فیوم اذن فدغرت کی لا سالو تپوزو نشی کرده ده گناه ده آقا ده انسان نه ده جنه داره مخی نه اللہ تفاته نه فرختوار ده مخی نیکلی ده تپوز با نشی کرده نفا کمی ها نیماتو درم سازو دوار در خواهه یو رفل مجربه اونو ده تا تیما و تکمیله ده مخی آرده که تپوز با تیوال نشی کرده فرختو ده وزن فتره گن جواب یاده شکلی ده ما بل شهنی جهنمی آنو یور افر مجرمون په جنبه شي مجرمان به سیما په نو خدای دا مخونه به تور ادا زړ استری زړ نه خوره به او کته کته به ګور ف یور افر مجرمون په جنبه او مجرم وي ښا کافر نه وي کافر هم فکر راغی هغه د مجرم هغه مسلمان چې د مسلمان وي او قران ته نه کینه عقیده نه ټیک کوي دا که مجرم دی دا الله مجرم نه الله کتاب پی جنده باشی مجرمان بی سیما همو پنو خودی بانده نونیوه باشی بین نوازی ورق دام پسر کندو ده سر کندو او ده قدم اونا فرقتی به اونی سی اوی باشی ار قیا پی جانم او گردی نو سر دلانی به اونو کرده ده شانده سر خواب کشتیر شو نو فکمیون نیمتو نو دوار دارو ده دیکی سر نیمت ته دا ټول عذاب دا عذاب دا عذاب دې کریمت کوم راغې اته کې نعمت پدې کې چې کوم ده نعمت پدې کې شته دا د وخت د نستا ته وښ دا د بسر کې مدام د الله نعمت ته کړه چې د وخت نه خبر کله کوم سړې په ولاره دي ته اته ته چې مختاله کور دا کو دي مطالب خبر را کو اندر کړه چې مده پدې باندې نو چې تاره خبر درکو چوګر دا ته چې په کومه لار روان دا ډېر خراب و دا بیان چې ته وکړه نو دم دا د نعمت وکړه نه غر کې دي ته پاکې دي قران چې نه راغلی غر کې شوی قران درالي او در کې را پیدا شو نو ځان په ټیک کې کړه قران ته پاکې دي اګه دا په ټیکه کې یو راپور مجرمونه پیدا دی وشي مجرمان بسیما په نو خل خانو دیوانه نو یو وشي د سرکوډو او د قدر د خپونه نو په کوم یو نعمتون درفتا د دوه تر وای هادي جانم لتی دا جانم هغه د وته وای دا جانم هغه یو کذب مجرمون چې تکذیب کو په دیوان مجرمان تکذیب کو سمانه د دې نه یریدل نه ځان تیارې نو کو دې په شیوه یو تو فونه بینها نو ګرځي به په مینه دي جانم کې و بین حنین آن او په مینه دو بو په مینه دو گرمو بو آنین آنین دو حمیم صفت دکن حمیم وی گرمو موتا آنین نها دی گرمی دا سی گرمی وی وی استغیثو یغاثو بمائن کل مهل یشوی الوجوه بیس اشرام ساد مرتفقا سورت کاف کتیر شو آیت با گوره دان واشه نو دا دی بگرمی چې یو خلی ته کی کنه نو دا وسخ به دا برنه شو نه پارس لارس تر تر دې وخت دا دې کې کار شي دا لاندې دا شو نه ته دې راځ تر کته دا جان به کار شي ا دې سخت ګرمه په بي اي الا نو په کوم یو نعمت درف تاسو دواړه تر وای دوی مرو کو ختم شو فدی کې تخفیف او د جهنم یو ته او د جهنم تفصیل کو او د دې راته ورته تاریخ نه وسر نه دغه ورکوره په دې کې د جنت او نعمتونو په یاد ده او د جنت نعمتونو په کې تفصیل کوي ولمن خافا ارفار را چا چویر مقام ربی د پیشای دده در رب در نام جنتا باغون دی مقام چې مصدر میمی په معنی د قیام ده مصدر میمی په معنی د قیام ده واشه او مقام ربی په دې کې دوه معنی منکو اوره معنا چې اوره معنا چې اضافت د مصدر فاعل ته وشي معنا بدل شي من خاب قیامه عند ربی چې یری د دو لاړ خپل نه رغفتا دو داوس اضافت د مصدر شو فاعل تا فاعل خو سره ده کنه نو ویل دا سره دو لاړ خپل نه خپل رغفتا دا ونه معنا ی دا عقیده چې الله ته فش کېګم یو ادمه معنا دمه معنا چې خاف قیامه ربی علیه ویرد د اولاد در په پدوان او دا اضافه د مصدر شو مفعول تا چې الله په ما اولاد ده یعنی هر کار چې د کون د به الله په ما اولاد ده چې الله یو سره دا ومني چې الله په ما اولاد ده د بغلاو کې د بزناو کې چې د دا کیدل چې الله په ما اولاد ده کله په ستاره کې دان نه الله ما ته وګوري او کله پاکستان کې الله ما ته وګوري کله انګلند کې الله ما ته وګوري که فلس دیشه والله ما ته وګوري زمون ملګرم ده استاد هم ده نیرته و هغه وای وای زک سره ما چې خلق الله نه فجد لري وای ما ته خلق جوړ نه فجد خلق چې جنہ کې موزه کوم کای جنہ موزه خو الله نه فجد لري دغه ده الله معرفت قران کې ده چې قران ته ناز ده هغه الله سو فجد لري وی ول نه ده مو ټول په موت خرادا او په تجربه کو نه بو مت نیو سند په مې وګورځو دي یا د تر په پلار مالک دغه د شه دي چې موږ راځو یو سره چا پیرو کته هغه جیب کې تر واچو دا یو نیو چې دا چا پر دې چا موږ ور دي سند یې سره اوچته کما او دغه کدا کیلو چا دا ما ویني د واسه اوچته کړی پر دې کې سي وی بیا مو ته راځه یو سپایو لور دا په پوکو کې د زور په لور کوو یو هغه ته ما چې تاګ مو کو وی خان را دې ګوري او تړې کې اوچتول نشي یره کوم چې تاسو په یوه نه دیسی اما ته جو ګور د سپای دې ریګي ته کار د عقیده ته خو وینې کار او خدای پاک د دې ریګي ودی دغه د عقیده نشته چې خدای پاک موجود ده او خدای نه پیژندل لري نو دې هر کوم دا وایي چې او سره خدای پیژندل دي په دوه طریقو یو دا چې خدای ما ویني اوس نو ولی بدر روانه کوم ولی غلط کار کوم ولی په سر ظلم کوم الله ویني او دویم دا چې الله ته فش کېګم په قیامت کې دا دوه قیدی دي چې دا سړی بچ کوي دا رنګه صورت دی نادعات ګورې هلته هم د کشار دي واما من خاف مقام ربی هر چا څوک دې چوری ده د پیشای خپل نه الله ته چلان پیش کوم یا او یاری نه دو لاړ نه پد باندې راپته دو او ونات نه ثان روا او امنه کنا سپد خواهشات نه خواهش ته وای چې غلا وکا خواهش ته چې زنا وکا خواهش ته وای چې و نه سره ولې دې و یاری چې ما باندې الله او لاړ ما ویني آیا الله ته پیش کوم نو دې بچن فائنل جنت یې ما ما جنت ته زایده جنت په دې چې را دوا کې دي جوړ کې یو دا چې الله ما ویني که په تیارې کې ما که په ویښه ما که په ودی واشه ا دې نه چې الله ته پېښ کېږي ا دا دوا کې دي جوړي په کومه په قران باندې چې قران تدید دا کې دي نه جوړي ولمن خاف مقام ربي الفاظ را چا چوري دا دولاړ خپل نه خپل راپتا دا اضافه د مصدر څخه توشه فاعل فاعل تا ذل دی جنتا اځه ما الفاظ را چا چوری دا دولاړ د الله نه دولاړ نه په دبا نه درته دا چې الله ما ګول دا اضافه د مصدر څخه توشه مفعول توشه ذل دی جنتا تثنیه په ما د جمع نه دا نه جدوا باغونه ډیر باغونه دی فبأي آلاء ربكما نعمتون درفتا دوالا دروغاين دواتا افنان خواندان دا سانگو یو غٹ غٹ سانگی ایو بیا پا اسلام کی دا وڑ وڑ شاکو نہیں نندر دی فن وطوئی اگا فن دا آگا شاکو جنے کی بیوی کی گی نو مطلب دا ہے جنے وڑ شاکو نا پا گڑی نو میوی پا گڑی دی آتی دواتا افنان پونون الافنان دا ابن جوزی کتاب دے مطلب پسانگو سانگو پسانگو سانگو دا میوہ خورا پسانگو سانگو دا شو القرآن میں پیدسا وجلہ دے ومن په دغه کې چې ګورم هغه لږ دی والله ولم چې القرآن لیدل لیدلم چې پنځه سوه د ابن عقیل کتاب دی د ابن جوزی استاد یې پنځه سوه جلد دی او لومبی جلد چې ما وکړل ټول علوم پکې دي چې نیمې له ورځه په ما سره چولی ده مخکې بیا نه شول دور لوی علوم نو په دې شامله کې شته په نور افنا او د ابن جوزی دی هغه وړوکی یو جو جلد کتاب دی والله ولم شه القرآن به وي نو دوا ته افنا خاوندان د سانګو د احمد چې میوه دار دي خړې ده ایا سوري پکې ډېرې چې سانګې ډېرې نو سوري ډېرې سوري فبأي آلاء نو په کوم نعمتونو د رب ستاسو دواړه در ووایه فی ما عینان په دې کې چې چینی دي دوه چینی نه مطلب ډېرې دي تجریان هغه څلور خو په دا کې ذکر محمد سور محمد کې فدې کې چینی دي تصدیق د فرد جمع کله کله راځي نو فدې کې چینی کله تصدیق د واحد د فرم راځي نو فدې کې چینی دي تجریان بيدون کې روان روانه نو فبأي آلاء وبكم نعمتون رستا د دوه درو وای فی ما فدې جنتونو کې من کل پای کردار کسما میوی دی داو جان جوڑی قسما قسما فویعی آلا نبکم یا نعمتون در افتار دوار در روما ہے متقین تکیون کی بیدی علا پورشن فا اپا بسترو بانے بطوائینا من استبرقا چی استر دا غیر ہے دا غٹ روی خمو یو استر وی یو اوچار وی نو استر عمومت چکم زنانا چکم پرستن جوڑی یا تولئی نو استر آگتا ہوئی آکم کچی مالو چی را جمع کی آگتا استر ہوئی یو بیاد این فاتح اوچار چی نو کم کچی مالو چا چی نو اکثر آگا خراب کپڑی بی قیمت کپڑ دکا آتی پٹا را دی اوچار تا چکم کپڑا چی نو آگا خا کپڑا چی نو دلتا که استر دا غیبا در ادغت رو نکم نو چی اوچار بینا سکی مطلب دار متقینا تکیون کی وی علا پور شپا بسترو بانده بطواء اونو را چاستر داری بیمین استاب رقینا دا غطو رخمو و جنر جنتینا اطولی بری میوی دا دانی نیزیر سمانا چی پڑه کی راشی نو سانگ و دخلی تراشی لکه رسول عزیم آچه چی دا سانگ بی خپل خلیت راشی سور دهر آن نمس چودا کرادی نور دان کرادی و جنر جنر تیر دان اطولای بی دی میبی نیزی دی طولای سمانا چڑا کراش سانگ براشی چی مانای خود کرا چی مانا خورم نو مانای سانگ براشی دی با توشی کو بی خلیت دا من بلا فیدا شی پا قدا فیدا شو پا خدانش بیا بکالا دکا چی کبدان میوشو کیگی دور دنیا بیا میوانی کیگی کار لا بیا کیږي په بل ځای باندې اکدای نه کوي په بل ځای کیږي لیکن جنت دا شعر چې دا شعر کمیږي نه چې څنګه به وو شو کې په کدای په بل میو شي ا کته په خشي ومه دا چې غټای برو دی به ورو کړه هغه ټیګه په کیږي دا په جنت کې چې ته چر بوخره بد چر راغه سات پیدا شي چې بټه ورو راغه سات از شی به کمیږي نه چې سدیه غوي چې سوره خو دې دوره دور پیدا کی کمی کی ونه نو فبأي آلاء نو په کوم یو نعمتونو طرف تاسو دوړ درو وای فی ان قاتره الطرف پر جنتونو کې کته بندون کې نظرونو خپل په خواندان باندې یعنی نیک خدمت حیا ناک خدمت اغه خدای وسخه د جفردو سره ته ګوري ها دوه خپل ټي وی راوړې ګوره پکې اذر کې د خپل قرار ده پکې د په دې مسای کوي او خدای مسای کوي کده کې غیرت وې اندو کور ټي وی راوړا بیا به د ټیک د کده کتن کته وې نو خپل ته به جدا وګوره لړو ته چې په پردې سړي سړي کې د خپل وظیفت ده ده د خیر خې خې چې د خاوند نه په بغیر ول چاته باندې ګوري پټی وی کې بل سړی صحیح کی انور سړو ته ګور اوبس سړی اوبس خدای او هغه بس سړی د کلی کې او کاکا او غټی راو نو موږ الکان اور غواړو خو نو دا استاد دی ورو دا لسم پاس کړی لا لسم کیو نو ٹی وی را داړو بیٹھی وی زم کری دی اکا کا بس مکه غن سودا دا عائشہ بی بی کوز مکه لګړی را او د اولاد نشته ټول هغه ساغه خرته کړو چې ته بیا غنه پاس شو نه زموني خو دا غزا ټول خر زم کری را عائشہ بی بی کولې او تیسم سم نشته زمو د لوري زړه پاس زمونه ختم شي سړی ښه سړی نو د هغې لوی کور نو موږ هلکان ورکړ ولاړو ته وکتون دغه چای به را باندې کوله همغه ټي وي ته ناست وو یوه ورځ چې لاړو ټي وي نشته وی ټي وي د هغه پوپو وي وی بس هغه ما وته لرې کړه نو چې بیا هم تعقیب وکړو د دې کاکا چېرته هغه وخت یو شایسته کسه نومو هغې به خبرونه کوله هنده چېرته وی سوره ښایسته ده مشره خدای غوسه شو خطب پر راه خلسی که ته پر راه خلی ستا خدای شته ته دا خبره که اکا دا اٹی یونه نباد مولی توی کور خبری روٹی بی ختم که نا بس سه خدایی چه پرانی سه سڑی سه گئی آقا بس سه سڑی چه خپل اخدا بیره پرانو دو خلطا با گوری دا اگا بس سه سڑی اگا لاد دالا ده چه خپل اخدا بیره ده نور خلطا گوری بیا وځه ارنګه چې دا چې سي نصیب کې غټي کو د دا نه د خدای چې کم په نصیب کې که خپل په نصیب کې که بدرک بد داغه سړ چا یا نه که خدای دې تر د خپل خوند ټول له زیات خسته کاری اچ بیا یې نه غنور ته ګور د خپل کې خسته ډیګلې خسته دا بیا حیا خدای وځه نو دلته وای قاتل ته بندون کې قاتل په معنا د دې فایل مونږ نه نو په دې کې به خدای وي بندون کې نظرو خپلو طرف وی نظر تا اقادرت بندون کی بندون کی نظرون خپل وی پا خواندان خپل بانی یعنی حیاناک بی خپل خوان با تر ار چند زیاد خیستا داد حیاناک خود صفت تی دوی ما مانا قاترات پا مانا دیش بی مقبول بندیدون کی بندیدون نظرون پا دیبان پا دی که بی خده بندیدون کی دی نظرون پا دیبان دی خواندان ای خیستا خدا دی وجنه خدا چه پا کور کی دا بلان سنبال ساتی خواه چه خواهن کور ترای چه دی تا گوری دکه کدی زن گنده ساته ری اس خواه بین تنخی جی او سر ببر بی او کور گند گند پا گند دی چه خواهن کور ترای چه انسو بکن بیا ساسو خیال بیا چه دعوت آسو کور کی صدو بیا پا منده پا کسی ولی اگه آسو بی کور پا گند دی دی کسی که بار بس خوبی نو کنا نو کور نتختی بیا اچه صحیح خدای صحیح خدای په قران پوي دا غیدان خصم بال ساتل خان مداغین ولی چیرې دتی افان مداغین درو میاش د ډول دی او صدور میاش د ډول دی خدا خدا خدا نه کنه فی نقات اطراف فريق به خدای بندي بند بندي دو کې نظر په دای باندې خواندان ای خستا خدا یا قاترات به معنی کړي په تور دی صفات کی تفسیر خدا بیا نیمی کتان په کراچی ایبو موارد کړه قاتلات قطع کون که نظر قطع گوری دا دا خدا و صفت ده چه خدا قطع گوری دا برا برا چه گوری دا بیهایی نه خدا گوری خدا که دور حیائی چه خپل رور مخیوم برا نشکت ده دا خپل پلار مخی دا خپل خوان مخیوم برا نشکت اچه بیهایی خدایی نفردو سڑو که دا تکار کهی او سڑی پا مخاقستی ایتیوگان گوری پیدا که دا کم انکریم انکریم دا غی کری وای په کوم تر کړل کېږي ټي وي خو مونږ کار شکر نشته په دې شي کې حضور کا انکر مې کرو په کړه تخکاریږي په موبایل کې فی ان قاتره طرفه نو په دې جنتونو کې بند کتا کوم کې وینې نظر نو خپل یو کتا به ګورې پر برابر نو قرآن وای قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها سورة نور آيات نمبر 31 شو تاسطا نو لم يتمثهن نبيرة الديتا انس تمس ولكي جماعتا نبي ديتا بني وداشوي انسانان مخ کې دي جنتيان نه جنات ادا باکری وي باکری فيغ دي وي فبأي آلاء نو بكم نعمتو نو در استاد دعا در وای کار نه نه تبوای چې دا هوري چې دی ادي اقوتو یا قوت یو مرجان یا قوت مرو مرغلر امرجان مرغلر دا دی بی یا قوت سری امرجان سری یا قوت کی قسمونه دی ټول چبکدار خولی دا دی چب پرکی مخکولی بی خولی بی فبی ای آلا نبکمیو نعمتو درفتا دوار در روائے هر جدا و احسان او دا بیانیش دا دی ستر آگلی پسر آگلی ٹیکٹ اس شو دی جانت مدی خودیولی دی خو ٹیکٹ اس دی هر جدا و احسان ندا بردا توحید الا احسان مگر جانت ابن کسر مانا کری ربی احسان امرات توحید دی وی مل احسانو یا رسول اللہ احسان سشے دی نبی احسان دی احسان دا چی انتاو بودرا پاک کانکا تراو احسان دا چی تدخ رب عبادت کی پندی حیثیت ادبار چگوئے کتا تا اللہ کاری فا لم تکن تراو فرق شرطا نہیں چا اللہ اوینی نو فا انو یرا کدا کدا خوچی دیوی بی خام غا چا اللہ موین مالا توحید آداد ویم احسان دی مراد جنت تے ندا بدلا دا توحید چی دنیا کی توحید بیان کرو مانا لے توحید بیان کرو مگر جنت توحید بدلا دنیا کی نا پورا کی گی خام د توحید بدل دنیا کراټول دنیا در کې غنا اسمانو ازمو کې در کې غار سا دا نه پر کې توحید در به اجر ده چې ته توحید در څو کې مولای سه تو دی بوزي او ته 5000 روپے په جیب کې ورغور دی اته خوشاله شي ادا ته تر خو غړای کې بده ورسته و مولای سه پدې توحید ته جنت پلاوي دا ته وا ته جنت خر کې په 5000 روپے جنت دی غل اور چچا پنج زره ته کما کوي خو خیر دا دا مولا خیر و تاسو ټول و زمال یاد ما کوي کم بیان چې دوه کپدې د جنت ملاوي دا ها اده به 5000 روپیا و اوس 5000 کم نه اخلي د ډم په خوا ریټ د ډم ریټ په خوا چې اوس 100 روپیا وي د مردان د میچ وا نو تر اوسه از دغه نه چې بیر اوسه دا سواد نه دا غیر ریټ چې کوی 100 روپیا و اوس د او د ډم ریټ کم اس کم 5000 درهم دی چراوه دی نو دا ما غډه مره واغه دنیا ډم دا دینی ډم دا هغه هم سندري ور دی او ته سور جوړ کی بزر کو ته لګیای هغه له دکړي او دا دغه 20 روپیا من جیب کې خرج کچه او دا د چ کم بیان کو پدې ته جنت بلاوي دا ها اده 5000 روپیا جیب کې واچو دا د خو کړتا سو دا کبا دی وکړه ځان سره به موږ یو سندې کړي موږ خو کپیرات کوم دی نه کوم نه زه منې کولی شم نه په دما سه وشته نه جنت ته بوځي نو دوه ته دما سه دي خو موږ دای خیر لټو جنه که 5000 روپۍ ما اخله کا پختا پیسې څه دي تا دې بلل جنت ملایي جنت درکې هر جزال احسان نه له بدله بیان ته توحید من کړ جنت او چې تا به 5000 واغ تا او جنت په 5000 خرڅ کې کا پختا دا تا کار وکړه اسه دا مولا او خیار تا سو بیا کوب نه کنه قران وای قران کریم وای و مې را و عمل د ابراهیم الا من صفه نفسه د ابراهیم تر کې نه بنا او لري مکر چې بیا کوب د ابراهیم تر کې خدا د اسلام چې هغه توحید بیانو جزا په نه غزه بدل او چې د پی چې توحید نه بیان ایت د ابراهیم تاسو تر کې نه واولې دا بیا کوب دې چې توحید بیان کوي په سی واغله دا بیا کوب دې الا من صفه نفسه بیا کوب دې وای دې رات کوي دا درات کوم تاسو وای دا انصاف تاسو باندې دا د بد وامه د مولیاو سره پسې تاسو وای زه به دای خیر لټو ما خو کای پویږي او دا نه کفای نه دا پیسې شه خدای نه غواړم کنه خدای ته نه ګری بیان دیو که دا خیر کړی پیسې خوخي نو الله ته یا الله ما له لا قربانک ان شاء الله دوام چې بیانو کې الله نو سوال وکړه تر بل لا قربانک نو پی 5000 شې ته بل نه واغسه غټمه هر جدا احسان نه ده بدل توحید الا الاحسان مگر جنت نو په کوم یو نعمتونو ادا ژوند ملګری یو من سره درس وکړي ادا 5000 روپۍ ترلاسه شي دا غټمه د تر په څه کې دا په بیا ای انا دا به نور خو کدی خو نه خبر نو دې هم من سره درس کړی دی کنه شیخ القرآن سره درس کړی دی هغه د احسان مان وکول توحید مولانا سے اثر درس وکړي تو یې مولانا سے سره نو هغه د احسان مان کوي توحید اته رسی احسان مان کوي جنت شل قران دا مان کوي مګر ټول کو نو چې موږ سره درس کړي هغه بیا 5000 روپیا اخلي په توحید بیا باندې دا کما کله کو خیال دا کما کله کا هو یې فبأي آلاء ربكما نعمت مدرب ستاسو دوړه دروغ وای ومن دونهما او سیوار ذکر شونا جنتا نور باغون یا دونه ما کدا یا داد آغا چا بیان شوره ده ولی من خواب مقام را بیجن ده نو آغا باغون هم ده نور داری سیوا دا نور ذکر کئی یا خود آئی ده پر دا نور ذکر کئی یا مطلب داره چا اغا مخی چا سابقون اغا ولون دا اغای اچه تا درجه وان ادارو تو اصحاب الیمین دی نو دی لگا درجه کما نا دی دی باغون دلتا بیان کئی و من دونه ما ایلاوه دی باغون نا جنتار نور باغون دی نو با کم یو نعمت دون درفتا دوار در روانه مدهامتان تک تو بوده چه دیر دیاد مسیز بکا مستا ویستر پا گلیری دا غیر دادی که دازی تورخ کاری لری نه او چې مکه کاتور د دې کې زړ زړ ښه شین زړ ښکاری او چې مکه مستوي انو اړ دې کې د لری نشته ګور تور ښکاری نو مطلب دا دی چې د جنت د دې کې به دا دغه تک تور مخې مدها متا نو وکم یو نه مته درون رفتا او دوه دروغه ہے فی ما اینان پدې جنتونه کې وینانی چینی به نتوا حتان پواره هم کی نر خواه ده که گی پواره تا پواره خو من اصولی ده لیکن جنت که سوار سو کاله مخ که اللہ ذکر گی چه پواره بوگی اوتو پک عجیبه جو پواره تا خیلی دی اپنی نیٹ کرا دی سست جوڑی نشه ده جنت آقا پواره بالا آبا کما طریقه بانی آئی که با کم گل نا جوڑی گی کما طریقه بان بانی فبی ای آلا نبا کمیو نیمتون درفتا دو دوان در روائی فی ما پاکتونو پلی جنتون کی بای میوی بای او کجوری بای ورمان او نار نبا کمیو نیمتون درفتا دو دوان در روائی یو نیمت خونده فی این خیراتون حسان پلی که بای خدی خیراتون خخویوالا حسان خیستان دو تی پتر رده کرنا یو بی خوی خوی ایو با خیستا بی اکثر دادی چه خیستا بی نو بد خوی بی پودا بیو چونه دیده سم داد و ناده با بغض که او چه خوی خوی نو بد رنگا بی نو ادلا دوار تی پتر بکی خیستا با بی خوی بیم خوی فی این فدی جنتون که خدی بای خیراتونا خخوی والا خیسان خیستا نو فکم یو نمتون درفتاتو دعا دروائی حورن خوری دی خوری مقصوراتونا بندشوی فیل خیام پا خیمو که خیام به خیمی جمعنا ابو حیام ابو خیام آغا شهر بی چاگی بلی بیو داگی تلار دی خیمو کار بکو کسب بکو ابو خیام یو شهر دیر دفار خیر نو کدار بایر والا فابو خیام دی کار خیمو خور هوری دی مقصورات بندی شوی فیل خیام پا خیمو دار خد بل سی پتر کرکا چه کم خد پا کور دا ننوی دا بہتر خدا لکه مکی تیر شو پا صورت آهدا که وقر نا پیویتو کننا او قرار کوي په کور کې واخلو امو دې به دې ضرورت اكو دې نو بیا ولا تبرجو تبرجو جاهلیت الاولى جاهلیت غو نمود په پر دغه مو دې په پر دي او خو دې به ضرورت نه باغ او که ضرورت ته ودې نو بیا په پر دې دلته ما د خو خود جنت د خو صفات ذکر کوم چې هو رندا ورې مقصورات بندشه فیس خیام پا خیمو که خدا چه بار چه خواهن دی بار لرش یدا گرد بکتو که دا بس خدای ابی ضرورت گردی نبیل تا هم ویلو نبی اسلام ویچ جنت تلاڑا ما نما آل تک یو بنگلو لے یو بنگ کرتم مجوفتن فواشن کرتم مجوفتن چی اگر یو ملگر لے جوڑ شو خوند ملگر لے روا آگی کی دن نگا جوڑ شو اما کتبا تے اوہورا نا تو اڈیر جاتا خیستا سوکی دارا آنما جبریل چی دا دا چا دا اما تے دادو مرنا وی زمان شو چی دا دن ندم گورمی خو فذکر تو غیرت کا یا عمر ما تستا غیرت یاد شو ما چرا دیر غیرتی ہے تو کورتا بھی تا پوست سنگور شم نو عمر رضی اللہ پر جڑا شا او توائی یا رسول اللہ دا غیرت خو من تا خیر دی من کی چرتا غیرتا ادا یقینا چی مشرک ہے کہ بس غیرتی غیرت خو من تا نزدہ کردی نو دا پتا اقارو علیہ کہ یا رسول اللہ نو دا ما پتا غیرت کو وہ علیک آر یا رسول اللہ پتا بد خپ کے دما غیرت من تا نہ ذکر پر قران کے من غیرت ذکر من کی غیرت چتا اب جڑا ش فب ای الا نو بکم نعمت طرف سا دو دوا درو ہے لم یتبسن مشرک غیرتی مشرک غیرت چر دی پیر کور تراولی قدم جور میں بیائی من جور کور تراولی مولا کور تو راضی خدا دم لبی ای مولا نه دکه غیرت چر دی غیرت خو واحد کرے او غیرت خود قران وانو کی چې قران تکینی نو خدا په حیا شي زکه وای چې غیرت خو مونتا نه زده کړی دی نو وکم یو نعمتون در افتا دوڑا در روا ہے لم یت می سننا نبی رسی دی دی خدو تا انسان انسان مکی دی جنتیان نا جان انا فیر دی صاحبی دی جی جنات چکمی اغیم جمع کئی خودو طرف او دام ثابت دی گی چی جن چکم دے انسانان طرف جمع کولشی او داغی او حدیث کرا دی ما چکم انسان پلی خرد رہو دا کی گی او دے اگر کلیمون اعوذ باللہ و نوائی نو دا جنات جن پدر کدر سر شریک شی پدر کار کے دے جن کم بچے چی پیدا کی گی نا غنیم انسان انو شیطانی بیا او جب کلیمے ویلی آنو شیطان دن نظر رو تختی دوڑای چی تخوری اچھا بسم اللہ و شیطان رو تختی اجب بسم الله دی ویری او تا درو دا خوراک کوي دا غشي کی برکت دی تو ورک انا ختم شي اجب بسم الله دی ویلی نه نه ختم دی ولی ادا شیطان نظر ضرور وي دا نه تر چې کپڑے چې نو په کار چې اوذ بالله وای اوجه ک نور زه دی کریمه اوذ بالله من شیطان اوذ بالله من شیطان دی مو چې دغه ته دی لیټری ته دی نو ک نور دا اندر دی دا اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخباث ده اندر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو مشيت چې کپڑے بدلی ته اعوذ بالله من شیطان ملړ شي او کته کپڑے بدلی شي شیطان به ولاړی چې اعوذ بالله دې نیولی او ارث باندې ګوري چې خدا کپڑے بدلی اعوذ بالله دې وي ته ګوري شیطان چې سړی خپل تر روزه کې کې اعوذ بالله دې نور څنګه دې اعوذ بالله خو هه کنه شیطان پر بګي وځي شي بیا نو دیم لگیا غم لگیا نو چه بچه پیدا شی نیم دادی نو شیطان لم یت و زنا ندی رسی نبای رسیل دیتا انسانان چه قرآن نی ویلی انقدر خشانی گم اغوذ بالله نی ویلی نو بچه چه پیدا کیو سما شیطانان لم یت و زنا انسانان نبای رسیل دی خدو تا دی هورو تا انسانان مکه دینان جنات با کمیون نمتون درف ساسو دوار درو گواهیم متکین علا رف رفا تکیون کی بین علا رف رف پا غالی چوبانی رف رف رف رف دا قالیم غالی چی وطوی خود رنا شنو بانده و اب قرین حسان اب ارستو نبی خیستا اب قرین سن که ویلی کی گی دا فیریانو خارتا چا خلی دلی نه خو اب قرین ویلی کی دا فیریانو خارتا مطلب دا د قنایت خایستا نو دیو جنو مانگا مانا او گره خیست بار بار اختون من خیستا ای لان دی قادی جیبا خکولی خلیش نیم دی داری لکه بعد دارد رشتی لارش تڑه یه پا قالی فاکی پا گره پا کتا لارشی دا مالدار خلقو تڑه وی سورا خدی نو چی دا آقا دا باکی کم قالی نوی آد آقا دا بار اختون چی بالا سنگی خدای دا پار ٹیکرد سشو توحید حال جزار احسانی الالحسان نو مولی زیبتا جی پیسی و آقا سی نو دا خودان دین محروم کم مولی زیبتا تا کارو کم تا که کلو او غیه بی فبأي آلاء ربكم نعمت الرب ساتو اترو غاي او داوود سورت تبارك اسم ربک برکت اچون کده نوم یا نزاد درستا چې بسم الله وای په کوم کار ایګ برکت الله واسه کپډوډا دی وای نه نوډوډا بیا د دوو کسان چوری د سلور کسان کی ها یو کار د کولو دی او ته په بسم الله وای چې د دریو کسانو کار ته بسم الله وای دی واز به خلاص کی هغه تر د برکت راځي د خلاص شي او کوم شی د ختمې دود ته بسم الله بیا ختمیږي نه بسم الله کې دا برکت ته تبارک اسم ربک خیره چونکه دے ذات در افسام ذل جلالی چی خواند بزرگای دے والاکرام او دیدات دے نو مقصد دو سورتو مبارک فی کرشن واللہ سورت دریسی ہو اول رکو آیت نمبر 25 پروا پا دی که دا فی دا بیانو چی خالق بی کرشن واللہ طول ما تا مستاج دی دوی مرو کو دا آیت نمبر 24 نا تر آیت نمبر 45 شل آیتو نا پا دی که بیانی کو دی جہنم و داگی دا ہولناکای او در مرو کو دا آیت نمبر 46 تر اخرا وان پا دی که جنتونو بیانو اجنتونو کم نیمتون داگی بیانو